जिन पर तुम्हारे रब की तरफ से निशान लगे हुए थे, और ये बस्ती मक्का के इन जालिमों से कुछ दूर नहीं है।